Aku iki Gatot Kaca. Otot kawat balung wesi. Nanging saben tangi turu aku lemes, kaya bar bangun candi sedina. Saben mabur aku kliyengan, kaya numpak komedi puter kebanteren. Sopo kowe? Aku iki Sango. Sango? Gatot Kaca, mbok menawi panjenengan kenging ngejala kirang darah. Ora mungkin. Mangan ku akeh, turuku cukup. Eits, kekirangan zat besi iso dadi jalaran gejala kirang darah. Mulane njenengan kekeselen lan kliyengan. Cukupi kebutuhan zat besi bendino nek perlu ngunjuk Sangobion. Keselan kliyengan mbok menawi tondo kekirangan zat besi. Ngunjuk Sangobion, nambah zat besi, multivitamin lan mineral ing kondisi kirang darah. Wayahe tumindak. Gatot Kaca, help me. Aku teko ya ye. Sangobion, ngaktifkan dinten panjenengan. Dipun waos sadurunge ngunjuk PT Merkagem PNG. Sangobion.